in وَاللَّهُ Yeah. کل ان شاء اللہ جمعے کی نماز کے وقت مسجد میں اور لاہور کی مسجد رات بادشاہی مسجد میں نہیں میلا کوئی رات مات مالک مالک کل پروگرام مسجد مبارک مالک اکیاں مسجد میں جمعہ خطبہ حضرت فرمائیں گے تمام